400 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Godzina goni nieubłaganie. Godziny jest 17, przed mikrofonem Anna Zaleśna-Sewera. O przestrzeganiu obostrzeń sanitarnych i szczepienie się przeciw COVID-19 apeluje premier. To najlepsza metoda walki z pandemią. Na decyzję o zaszczepieniu nigdy nie jest za późno. Obóz w okolicy przejścia w Kuźnicy jest pusty. Część migrantów przeniesiono w inne miejsce, inni wrócili do swoich krajów. Silne porywy wiatru na północy Polski. Trzeba się spodziewać połamanych drzew, zatarasowanych dróg i awarii prądu. Wkraczamy w najtrudniejszy okres jesiennej fali epidemii COVID-19, mówi premier. Mateusz Morawiecki apeluje o przestrzeganie obostrzeń sanitarnych. To naprawdę nie jest sygnał ostrzegawczy. To alarm, który zobowiązuje nas wszystkich do działania i do przestrzegania tych obostrzeń, które już dzisiaj obowiązują. Od wielu tygodni przygotowywaliśmy się na jesienną falę zakażeń, a dziś znów działamy na bardzo wysokich obrotach. Ponownie aktywujemy sieć szpitali tymczasowych. Premier tłumaczy, że celem rządu jest niedopuszczenie do tworzenia się zatorów w systemie ochrony zdrowia. Zachęca do szczepień i do korzystania z testów. Możliwości testów są 2 razy większe niż liczba zgłoszeń, przypomina szef rządu. Ostatniej doby badania potwierdziły ponad 23 tysiące zakażeń. Zmarły 403 osoby z COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że szczyt czwartej fali nastąpi albo w przyszłym tygodniu, albo w grudniu. No, mam w tej chwili jakby 2 różne modele. Co jeden model mówi o szczycie w następnym tygodniu, drugi, że to będzie troszkę później, czyli około 10-15 grudnia. Jeden model zakłada ten wcześniejszy, że to będzie na poziomie 30 tysięcy, drugi troszkę więcej. Pandemia nie czyta naszych modeli, więc ja już od początku pandemii widzę, że te modele nie zawsze się sprawdzają. Najwięcej przypadków koronawirusa minionej doby potwierdzono w województwie mazowieckim ponad 4200 oraz w śląskim i wielkopolskim. Białorusini wycofali migrantów z przejścia granicznego w Kuźnicy. Wiceszef MSWiA Błażej Poboży stwierdził w TVP Info, że to reakcja na ultimatum polskiej strony, które zostało wystosowane do dowódcy białoruskich pograniczników. Sytuacja ataku, który miał miejsce kilka dni wcześniej, jest absolutnie niedopuszczalna. Zagrażała ona bezpieczeństwu naszych funkcjonariuszy i innych pracowników przejścia granicznego. W tym liście skierowanym do generała Lapo sugerowano konieczność usunięcia wszystkich migrantów zagrażających bezpieczeństwu z obszaru przejścia granicznego. Jeżeli by taka prośba nie została spełniona do niedzieli, zapowiadaliśmy zamknięcie towarowego przejścia kolejowego w Kuźnicy. Polskie służby potwierdziły informację, którą przekazała strona białoruska, że część migrantów została przeniesiona do centrum logistycznego w okolicy, a pozostali wylecieli wczoraj wieczorem do Iraku. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy Polski. Miejscami porywy mogą dochodzić do 100 km na godzinę. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed silnym wiatrem dla kilku województw. Jak mówi Grzegorz Walijewski z IMGW, najsilniej wieje w województwie pomorskim. Dla północnej części województwa pomorskiego wydane zostały ostrzeżenia 2. stopnia, czyli tego wyższego. Tam będą obserwowane porywy wiatru do 100 km na godzinę. Tak, silny wiatr może nie tylko łamać gałęzie, ale także wyrywać drzewa z korzeniami. Dlatego jeśli nie musimy wychodzić, zostańmy w domu, zaleca Grzegorz Walijewski. Możemy spodziewać się utrudnień komunikacyjnych przez właśnie połamane drzewa. Możemy też spodziewać się utrudnień w dostarczeniu prądu. Ostrzeżeniami 1. stopnia przed silnym wiatrem objęte są województwa zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie i północna część lubelskiego. Na tych obszarach porywy wiatru mogą sięgać do 80 km na godzinę. Wiatr zacznie słabnąć jutro rano. Marta Szulborska, Polskie Radio. Włoski mafiozo, członek jednej z najgroźniejszych organizacji przestępczych na świecie, zatrzymany w Krakowie. To Domenico F. z kalabryjskiej mafii. Mężczyzna był poszukiwany na całym świecie. Wydano za nim wiele listów gończych, w tym europejski nakaz aresztowania. Krakowscy policjanci na prośbę włoskich funkcjonariuszy od kilku tygodni śledzili ruchy włoskiego przestępcy Domenico F. Mężczyzna miał prywatne powiązania z Krakowem i często odwiedzał miasto. Tak stało się wczoraj. Domenico F. został zatrzymany na jednej z krakowskich ulic niedługo po przyjeździe do Polski. Tłumaczy Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Był zaskoczony widokiem policjantów. No nie otworzył drzwi mimo nawoływania funkcjonariuszy. Nasi łowcy głów musieli siłowo wyważyć te drzwi, by otworzyć samochód. samochód i zatrzymać tego przestępcę. Mężczyzna w obecności tłumacza został już przesłuchany w krakowskiej prokuraturze. Polski sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie dla Domenico F., a później o ekstradycji do Włoch. Członek Tangretty poszukiwany był za wyłudzenia, rozboje i siłowe przejęcia nieruchomości. Kilka dni temu włoska policja przeprowadziła zakrojoną na szeroką skalę operację, w czasie której zatrzymano ponad 100 najgroźniejszych członków włoskiej mafii. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Muszą Państwo przyznać, że w serwisie Anna dała bardzo ciekawą informację w sprawie tego zatrzymania. Myślę, że wrócimy do tej informacji jeszcze nie raz, a teraz skupimy się na pogodzie. Rzeczywiście sobota pochmurna, ale gdzieniegdzie słońce przebije się przez chmury i dostarczy nam odrobinę witaminy D. Na północy i północnym wschodzie będzie padać, temperatura od 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w górach do 12 stopni nad morzem i na zachodzie. Wiatr umiarkowany na północy dość silny i o tym silnym wietrze porozmawiamy już za kilka minut z naszym gościem Grzegorzem Walijewskim, to rzecznik prasowy IMGW. Poprosimy o uzupełnienie tego, co słyszeliśmy w serwisie. Trójka. Program trzeci. A teraz a propos słów, o których dzisiaj mówimy, mniej bądź bardziej zrozumiałych z języka młodzieżowego. Czuję się boomerem i podoba mi się nazwa i w związku z powyższym zamówię sobie taką nalepkę na samochód. Jestem boomer i jestem z tego dumny. Trzeba przyjąć tego typu nazwy na wesoło. No oczywiście, tylko na wesoło. Dystans do siebie i mnóstwo radości to pozwala nam przetrwać każdy dzień w taki optymistyczny sposób, pełen radości i z uśmiechem na twarzy. A jak komuś to przeszkadza, to jego problem. Kolejny telefon w sprawie słów mało bądź też nie do końca zrozumiałych. Słyszałem kiedyś w piosence zwrot klops na jaźwę, to znaczy oczywiście, żeby ktoś był cicho, ale mam jedno pytanie, co oznacza ten zwrot jaźwa? Jaźwa mi się cieszy, choć to słowo ma swoje inne też znaczenie. Wiedzą Państwo jakie? To w staropolskim, czy nawet w starosłowiańskim chyba miało takie znaczenie. Jaźwa, klops na jaźwę, tak? Czyli na twarz, na buzie w języku potocznym, na twarz. Natomiast jaźwa miało też swoje inne znaczenie, takie starsze. Myślę, że w literaturze, jeśli ktoś z Państwa spotkał się z tym słowem, to będzie wiedział. Dwie dwójki, siedem trójek. Which I of want will walk again. Sweet field lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger, fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. A minute holds back hours, but emboldened forest flowers. Moist under my hand, she sleeps, breath comes quickly. A sigh parts silky lips, soft swelled breast round golden tips. Sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger. My fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. my heart, offered chances best not taken. Unsullied, no vain glory, chapter, verse, another story. Rushed eyelids gently closed, beauty framed and online. Savored moment blessed, a kiss, farewell, and leave to rest. Sweet pale lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger. Fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Trójka, 10 minut po godzinie 17. Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW. Naszym gościem teraz w programie. Witam, panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Poza anteną zdradzę słuchaczom, o co pana zapytałem, dobrze? Dobrze. Czy pan czapkę już wyjął i rękawiczki, i szalik na zimę? Tak, wyciągnąłem już, chociaż jeszcze przez kilka dni nie będzie potrzebna, ale już w przyszłym tygodniu na pewno się przyda zarówno czapka, jak i ciepłe rękawice, ponieważ napłynie do nas bardzo chłodne, arktyczne powietrze, no i przyszły tydzień zapowiada się bardziej chłodno, a nawet będzie epizod zimowy, ponieważ może troszkę popruszyć śniegiem. Wiatr tak potrafi posiekać dłonie, że rękawiczki to ja już bym założył. Niektórzy mają takie problemy, że muszą szybciutko na dłonie zakładać, bo ten wiatr podobno będzie nam dokuczał w najbliższych dniach. No, zanim zima, to właśnie ten wiatr. Właściwie w całym kraju jest on odczuwalny, natomiast jego porywy w centrum i na północy kraju będą znaczne, powyżej 70 km na godzinę. Dlatego dla wszystkich województw centralnych oraz północnych zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem, ale dodatkowo dla północnych powiatów województwa pomorskiego zostało wydane ostrzeżenie drugiego stopnia. Tam do 100 km na godzinę będzie wiał wiatr, a na Bałtyku sztorm. Taki silny wiatr, no, jest niebezpieczny dla naszego zdrowia, ponieważ on już może łamać drzewa, łamać gałęzie. Także no, dzisiaj, szczególnie w nocy, będzie trzeba uważać. Jutro z rana się poprawi. Niezabezpieczone rzeczy na balkonie, tak 70 to na godzinę, to potrafi ruszyć taką większą doniczkę, prawda? O, zdecydowanie potrafi ruszyć, dlatego dzisiaj zweryfikujmy, co mamy na naszym balkonie, czy nic gdzieś tam może nie polecieć. I zweryfikujmy również, gdzie postawiliśmy nasz samochód, czy nie stoi pod jakimś drzewem, żeby rano przypadkiem nie było jakiejś niespodzianki, niemiłej niespodzianki. Im wieczniej, tym cieplej. Dlaczego? No właśnie... To jest taka ciekawa rzecz, że akurat jesteśmy pod wpływem dosyć ciepłego powietrza i dzisiaj nawet 13 stopni na zachodzie kraju zanotowaliśmy. Jutro będzie podobnie i w nocy będą też ciepłe, ponieważ dosyć duże zachmurzenie powoduje, że jest mniejsze promieniowanie, więc w nocy około 8-10 stopni w całym kraju, więc przed nami te kilka dni do niedzieli będzie ciepłych, ale później właśnie ta czapka, o której wspominaliśmy, się już przyda. Panie Grzegorzu, mówiliśmy dzisiaj, że biało-czerwoni szykują się skoczkowie do tego, by rozpocząć puchar świata w skokach narciarskich, no ale śnieg jest potrzebny, żebyśmy i my mogli tak dzielić z nimi tę radość na śniegu. Kiedy pojawi się pierwsze opady, kiedy się pojawią? Faktycznie tam w Azji, bo to już ta skocznia jest w Azji przecież, mieli wczoraj przynajmniej minus 18, więc chłodno. U nas na razie takich wartości przez najbliższych kilka dni nie będzie, ale pierwszy śnieg już, tak jak wspomniałem, w nocy z niedzieli na poniedziałek już się pojawi na północy i w sam poniedziałek też w całym kraju taki deszcz ze śniegiem, sam śnieg nawet może poruszyć gdzieś na Warmii i Mazurach, no to wtedy możemy się tego spodziewać. Natomiast takich większych opadów śniegu, bo te, które są prognozowane w tym najbliższym czasie, to one będą takie dosyć delikatne. A tych większych, no to tutaj modele mówią, że coś na przełomie listopada i grudnia, czyli gdzieś około niedzieli, przyszłej niedzieli, może posypać całkiem, nawet nieźle może posypać. Czyli tatusiowie na razie po sanki nie muszą schodzić. Jeszcze spokojnie, ale według prognoz długoterminowych, no wychodzi na to, że ta zima będzie taka bardziej zimowa. I myślę, że można szykować już swój sprzęt narciarski, snowboard, jakieś narty, już je ostrzyć, ale pamiętajmy też o tych, którzy chodzą po górach, na przykład te raki albo jakieś czekany. Myślę, że już można to ostrzyć, będzie na pewno można w tym roku wykorzystać. To jeszcze zapytam w imieniu tych, którzy no, tworzą nam tę radość zimową, właścicieli stoków, bo oni często jak tylko te temperatury ujemne się pojawiają, to sprzęty naśnieżenia wyprowadzają. Czy mogą szykować już spokojnie ten sprzęt? Gdzieś tak poniżej 5 stopni na minusie pojawi się w najbliższych tygodniach, czy jeszcze nie? W najbliższych tygodniach to no, trudno mi powiedzieć. Wydaje się, że gdzieś tam pod koniec grudnia może się pojawić, bo tak mówią te długoterminowe prognozy. W najbliższym czasie. Grudnia dopiero. Pod koniec grudnia, tak. Natomiast w najbliższym czasie pojawi się minus 5 w nocy, szczególnie właśnie już od, w nocy z poniedziałku na wtorek, z wtorku na środę, szczególnie na północy, północnym wschodzie. Tam te minus 5 się pojawią. Natomiast akurat wtorek, środa będzie wyżowa pogoda, więc tutaj będzie bez opadów, no ale będzie chłodno. Natomiast takiego no, większego chłodu, no to tak w grudniu dopiero trzeba czekać. Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW. Człowiek, który z uśmiechem i radością na twarzy potrafi powiedzieć, że temperatury będą poniżej zera. Panie Grzegorzu, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Serdecznie pozdrawiam. No to dziękuję, czekamy, dobrej pogody. Dzięki. Czekamy na te ujemne temperatury i będziemy wracać do tych naszych rozmów. Szczególnie jak pan Grzegorz zachęcił nas do tego, byśmy sprawdzili sprzęt i narty, i deski i powoli szykowali się do sezonu. Aby ten sezon w tym roku był obfity, proszę państwa, w opady, byśmy mogli sobie zrekompensować 2020 i przełom 2021 roku. Myslowic i my już teraz w Trójce Kwadrans po 17. Ja twardy lód, ziemię głaszczę twoją dłoń. Ja tak prosto w twarz kłamię cię każdego dnia. Ale ty mnie dobrze znasz, wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ja jeden z was, uśmiech skrada się przez twarz. Ja namiętnie gram, wiesz, inaczej nie mam szans. Ty mnie dobrze znasz, wszystko o mnie wiesz. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ty najlepsza, jaką znam, nie trzeba większy dom, nie muszę się już bać, że wszystko przeze mnie. Wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ty najlepsza, jaką znam, twój długi czarny płaszcz i padał deszcz, padał deszcz. Myslowic. W Trójce. Mówiliśmy trochę o planach. Właściwie tak wyszły nam przypadkowo te plany na 2020 rok. Tak po nowym roku, żebyśmy wybrali się na te narty. A jeśli nie na narty, to gdzie na przykład? No na przykład do Łodzi, bo Łódź jako jedyne miasto w Polsce, proszę państwa, znalazła się na liście 25 niezwykłych miejsc do odwiedzenia w 2020 roku w rankingu prestiżowego pisma National Geographic. Co wpłynęło na tą decyzję, powie państwu Bartłomiej Kaźmierczak. O wyborze zdecydowali Amerykanie.

zapraszamy do reklamy. Już jest! Black Friday w Media Expert. Tylko dziś bezprzewodowy odkurzacz z elektroszczotką za jedyne 399, taniej aż o 200 zł. Black Friday w Media Expert. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą. Magnez. Czyli w trosce o serce powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu? Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego właśnie Neomag Cardio? Bo Neomag Cardio oprócz magnezu zawiera witaminę B6, potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Sunshine. Black Weekend w Coral Travel. Tylko do 22 listopada wakacje 2022 z rabatem 290 zł na każdą osobę. Rodzina z dwójką dzieci ponad 1000 zł rabatu w Turcji, Grecji, Bułgarii i innych ciepłych krajach. Nie zwlekaj, Black Weekend tylko do 22 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Jurek, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Ostre hamowanie cen w MediaMarkt na Black Weeks. Teraz laptop HP z procesorem Intel Core i5 za 3299 zł, taniej o 400 zł. A smartfon Samsung Galaxy S20 FE za 2199 zł, taniej o 600 zł. A dodatkowo do 30 lat 0% i pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Czas na ostatni piątkowy radionawigator w Trójce. Ewa Mierzejewska z Polskiego Radia Kierowców już z nami. Ewo, witaj. Zazwyczaj w piątki o tej godzinie, jeśli wyjeżdżamy z Warszawy siódemką na południe, to możemy stać w korku, ale że w drugą stronę? No właśnie, do takiej sytuacji doszło na siódemce na 399 kilometrze na odcinku Tarczyn-Warszawa w pobliżu miejscowości Grzędy i rzeczywiście na jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. To informacja właściwie z ostatniej chwili, w związku z tym nie wiemy, czy ktoś w tym wypadku tudzież kolizji został ranny. Sporo kłopotów dziś na S7 na wysokości Elbląga. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, po którym jeden pas w kierunku Warszawy został zablokowany. Na S7 do kolizji doszło także w Rychnowie, to na odcinku Ostróda-Elbląg. Na 79 kilometrze samochód ciężarowy zderzył się z busem. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale jezdnia w kierunku Gdańska jest tam zablokowana. Tymczasem utrudnienia powoli kończą się na A8, na autostradowej obwodnicy Wrocławia między Lotniskiem a stadionem. Wcześniej doszło tam do zderzenia dwóch osobówek, w których ranna została jedna osoba. W kierunku Warszawy zablokowane były dwa pasy jezdni, a korek na dojeździe do miejsca zdarzenia ma cały czas ponad 10 km i zaczyna się jeszcze na autostradzie A4. Ruszamy na A1, a właściwie ruszamy i od razu stajemy, bo duże utrudnienia są między Radomskiem a Częstochową na wysokości Kościelca. Lewe pasy w obu kierunkach są zablokowane, to 516 km A1. W tym miejscu doszło do zderzenia trzech osobówek, a zator na dojeździe do miejsca zdarzenia ma ponad 5 km i to w obie strony. Jeśli chodzi o korki, to niestety nie może zabraknąć S8 w Warszawie, gdzie korek w kierunku Białegostoku ma ponad 12 km i zaczyna się już za węzłem Konotopa. Wolniej jadą także kierowcy na A4 na wysokości Krakowa, gdzie zator jest na dojazdach do węzła Tynieckiego. Na autostradowej czwórce od rana kłopoty z płynną jazdą są między węzłem Zgorzelec i Godzieszów. Tam w miejscu zderzenia dwóch ciężarówek ruch w kierunku Wrocławia odbywa się tylko jednym pasem. I jeszcze dobra dobra informacja na koniec. Przejechać bez problemów można już krajową jedynką w Czechowicach-Dziedzicach. To pomiędzy Tychami i Bielsko-Białą. Przypomnijmy, tam doszło do kolizji 4 samochodów osobowych i zablokowany był jeden z pasów jezdni w kierunku Tychów. Jeśli podróżują Państwo ulicami, drogami naszego kraju, to Polskie Radio Kierowców obowiązkowo dzięki DAB Plus i aplikacji mobilnej. Proszę zabrać ich ze sobą. Ewa Mierzejewska już kończy dzisiaj dyżur? Tak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Szerokiej drogi. Szerokiej drogi także Państwu życzą Pan Piotr, Pan Krzysztof i Pan Paweł, którzy podróżują krajową siódemką. Mówią, że dadzą radę. To i my pozdrawiamy. Radio Nawigator Trójki. A pan Krzysztof? Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej. Z jakimi informacjami przychodzi? Z neutralnymi. Zaczynamy. Oczywiście skoki na początek i kwalifikacje do pierwszych konkursów Pucharu Świata w nowym sezonie. Areną zmaga Niżny Tagił za Uralem w stawce, co chyba nikogo nie dziwi. Kilku Polaków słabo zdążyli się już spisać: Stefan Hula i Klemens Murańka. Na razie są w czwartej dziesiątce. Pierwszym Polakiem, który wywalczy awans do jutrzejszego konkursu, jest Jakub Wolny, ale też nie wypadł imponująco. Czekamy na próby pozostałych naszych reprezentantów. Oczywiście to ci najlepsi: Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Pewnie to będzie wyglądało dużo lepiej po tym, jak oni oddadzą swoje skoki. Patrząc szerzej, poza konkurs w Rosji, jakiego sezonu możemy się spodziewać? Wyjątkowego z kilku powodów, wylicza je komentator skoku w Eurosporcie Igor Błachut. Po pierwsze, mamy Igrzyska Olimpijskie, które w lutym zostaną rozegrane w Pekinie. Po drugie, mamy jubileuszowy, w tym wypadku 70. turniej czterech skoczni. Do tego jeszcze są Mistrzostwa Świata w lotach. No i konkursy Pucharu Świata same w sobie. No więc będzie się działo tej zimy bardzo dużo. Szalenie intensywny i wyczerpujący sezon. Trudno oczekiwać, żeby ktoś był w stanie zdominować zmagania, tak jak uczynił to zeszłej zimy Granerud. Moim zdaniem bohaterów tego sezonu będzie kilku, ale nieodmiennie liczymy na to, że podobnie jak w poprzednich latach, czy też w poprzednich zimach, wiodące role odegrają polscy skoczkowie. Co poza skokami? Tenis na przykład. Dyscyplina w przeciwieństwie do skoków popularna globalnie i mająca przełożenie na sport masowy, do tego taka, którą można uprawiać długie lata. W Turynie w decydującą fazę wchodzi ATP Finals, czyli nieoficjalne Mistrzostwa Świata. I ostatnim półfinalistą został niedawno Kasper Rud. Młodzian z Norwegii po bardzo zaciętym, prawie 2,5-godzinnym meczu pokonał Rosjanina Andrija Rubliowa 2-6, 7-5 i 7-6. Wcześniej awans z grupy zielonej zapewnił sobie Nowak Djokovic i dzisiejsze wieczorne spotkanie Serba z Brytyjczykiem Cameronem Norrie nie będzie miał znaczenia dla układu grupowej tabeli. Przypominamy, że z grupy czerwonej do najlepszej czwórki awansowali Rosjanin Daniil Medvedev i Niemiec Aleksander Zwieriew. Kevin De Bruyne, kibicom piłki nie trzeba go specjalnie przedstawiać. Mniej zorientowanym podpowiemy, że to pewnie najlepszy obecnie ofensywny pomocnik na świecie, kopiący na co dzień w Manchesterze City, jest zakażony koronawirusem. Test przeprowadzono jeszcze podczas zgrupowania reprezentacji Belgii, w której, jak w ekipie obywateli, odgrywa kluczową rolę. Czeka go teraz 10 dni izolacji. Zawodnik jest zaszczepiony, zatem ma spore szanse, żeby przebyć COVID-19 bezobjawowo. Na potwierdzenie jego obecne samopoczucie informuje, że na razie czuje się znakomicie. A propos reprezentacji Belgii, to nadal prowadzi w rankingu FIFA, za nią Brazylia, trzecią lokatę zajmuje Francja. Reprezentacja Polski spadła w najnowszym notowaniu z miejsca 23 na 27 i na sportowo słyszymy się znów kilka minut po 19. Dziękujemy bardzo, Krzysztofie. Dziękuję za zaproszenie. No tak, wszystkim i zaszczepionym, i niezaszczepionym życzymy zdrowia, ale zagra, tak? Nic się nie dzieje z tym zawodnikiem, o którym mówisz. Na razie izolacja, natomiast po 10 dniach na pewno zagra. Co on tam będzie robił na tej izolacji? Ale my kibicujemy tym, którzy się szczepią przede wszystkim. Trzeba się szczepić. Bardzo dobrze. Krzysztof, dzięki serdeczne. Dziękuję. I trzymamy mocno kciuki, proszę Państwa, żeby wszyscy ci, co sportowo i nie na sportowo, jakoś przeżyli ten jesienny czas. Porywy wiatru nad morzem nie słabną, to a propos pogody. Wręcz przeciwnie, stacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej notują coraz większe prędkości, nawet do 100 km na godzinę, Krzysztof. O rety. No to w tenisa by się nie dało grać. Ze skokami też byłby problem. I w badmintona też nie. Nie. Chociaż jakby ten wiatr pod narty był, to może by i skoczkom przyniosło to nieco szczęścia. Większość stacji na wybrzeżu notuje porywy w okolicach 20 metrów na sekundę. Będzie ciepło tej nocy, nawet 10-13 stopni. Trójka. Program trzeci. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Wait. waiting for. Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlord. Stiffness, can't jump, can't jump. She's such a little DJ, get that quick. My streets, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee oversold. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting waiting for. Panowie z Red Hot Chili Peppers, by the way, nieśli mnie przez czas studencki, ale myślę, że wielu ludzi ma sentyment do tego zespołu i ich twórczości. Taki fajny kalifornijski rock. Ach, dobrze, że są. Teraz będzie bardzo poważnie, bo o kryzysie na wschodniej granicy Polski powiemy państwu. Unijne aspiracje Macedonii oraz kwestia zacieśnienia współpracy gospodarczej po czasie pandemii koronawirusa. To najważniejsze tematy, jakie omówili prezydent Andrzej Duda podczas oficjalnej wizyty w Macedonii Północnej. Wcześniej prezydent odwiedził Czarnogórę, gdzie również omówił sprawy związane m.in. z kryzysem migracyjnym wywołanym przez białoruski reżim. Prezydent w podróży na Bałkany Zachodnie. Prezydentowi towarzyszy nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Oto jej relacja. Prezydent Andrzej Duda w trakcie rozmów w cztery oczy z przywódcą Macedonii zrelacjonował to, co dzieje się na polsko-białoruskim pograniczu. Andrzej Duda mówił wprost, to z czym przychodzi mierzyć się obecnie Polsce, to atak hybrydowy. Reżim białoruski podjął hybrydowy atak na granice Unii Europejskiej i granice NATO. To są trzy państwa, zarówno Unii Europejskiej, jak i państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, Polska, Litwa i Łotwa. Dzisiaj najmocniej atakowana jest granica polska, granica, za którą my jesteśmy odpowiedzialni jako granice właśnie Unii Europejskiej i NATO. Bronimy w związku z tym z całych sił zarówno obszaru Unii Europejskiej, jak i NATO przed nielegalną migracją. Jest to sytuacja trudna, jest to sytuacja przykra, dlatego że migranci są pchani przez siły reżimu białoruskiego na tą granicę. Prezydent Macedonii Stevo Pendarovski wyraził solidarność z Polską, komentując kryzys na granicy i przypomniał, że jego kraj też zmagał się z działaniami sterowanymi z zewnątrz. Stevo Pendarovski wyraził również wdzięczność Polsce za wsparcie, jakie okazujemy jego państwu w dążeniach do integracji z Unią. Dziękuję Polsce, że od początku naszych starań popieracie nasze unijne aspiracje. Wasz kraj oręduje za naszą obecnością w Unii nie tylko w Brukseli, ale także na forach regionalnych, m.in. poprzez działania w Grupie Wyszehradzkiej. Obaj prezydenci zgodzili się również, że po trudnym czasie pandemii należy rozwijać współpracę gospodarczą i dlatego wzięli udział w otwarciu polsko-macedońskiego forum ekonomicznego. Andrzej Duda mówił, że macedoński rynek jest atrakcyjny dla inwestorów i zachęcał polskie firmy do działania w tym regionie Bałkanów. Gospodarka Macedonii Północnej jest powszechnie uważana za najbardziej konkurencyjną w regionie. Kraj ten stanowi doskonałe miejsce do lokowania dużych inwestycji zagranicznych. Inwestorzy uzyskują tutaj liczne przywileje finansowe oraz opiekę administracyjną. Mówiąc krótko, kto poważnie inwestuje w Macedonii Północnej, ten może liczyć na wsparcie, ten może liczyć na opiekę ze strony macedońskich władz. Z kolei prezydent Macedonii przypomniał, że po czasie pandemii wiele gospodarek światowych ma problemy. Polska zaś jest jednym z nielicznych krajów, gdzie nie ma wysokiego bezrobocia. Stevo Pendarovski zaprosił w imieniu Macedonii polskich przedsiębiorców do inwestowania w jego kraju. Mamy podstawy do rozwijania współpracy gospodarczej, bo mamy wspólne interesy polityczne i dobrze rozumiemy swoje potrzeby. Poza tym w Macedonii są korzystne dla firm podatki i ulgi i dlatego nasze izby gospodarcze podpisały dziś memorandum o współpracy i liczę, że nasze gospodarki na tym skorzystają. Polska jest zainteresowana w inwestowanie m.in. w macedoński sektor motoryzacyjny, a także w proces transformacji energetycznej tego kraju. Prezydent Andrzej Duda kończy swoją wizytę w Macedonii Północnej wieczorem. W planach wizyty są jeszcze rozmowy z szefem rządu oraz z przedstawicielami parlamentu macedońskiego. Control it, you can't beg it. You can push, but you can't direct it. Circulate, regulate, oh no, you cannot connect it. You know it's you and get refused.

swim when I am drowning in this silence, baby. Let me in. Go easy, help me, baby. I was still a child, didn't get the chance to on me. Po godzinie 18 scena Kodyma, wcześniej jednak najświeższe informacje w serwisie Trójki. A już teraz Bob Marley i jego Could You Be Loved. Don't let them fool you.